całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Zespół, ale się udało. Panowie Adam i Tadeusz z giełdy z Katowic, giełdy owocowo-warzywnej, jako pierwsi dziś mailowo serdecznie gratulujemy. SMS-owo pierwszy sygnał od kolejarza z Małaszewicz, który to melduje wschód do odbioru trójki. Leje jak z cebra, ale gorąco pozdrawiamy i pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał od kolejarza SMS-owo, a dziś telefonicznie pan Mirek ostatnio odzywał się ze szlaku Słowacji i Czech, a dziś tak po drodze właśnie przez Czechy i Słowację, ale już po polskiej stronie wracając z Węgier. Kierowca dużej ciężarówki informuje, że na trasie sucho i temperatura dodatnia. O śniegu na razie zapominamy, ale pan synoptyk przypomni się z tym, że właśnie białym, świeżym puchem już w najbliższy weekend. Pan Mirek jako pierwszy dziś telefonicznie serdecznie gratulujemy. To dzisiejsze grono budzikowych korespondencyjnych przodowników. Ciąg dalszych sygnałów także krajowych i zagranicznych, pogodowych, drogowych już za kilka chwil. Zachęcamy do tegoż właśnie. 17 minut po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. And I saw myself another useless soul who's sleeping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Feel all the light without fear. But I'm still sneaking out, sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out, unknown inside. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Standing by, standing by, wasting time. When I realized the sun would never rise, I'm going back, going back, going back to the start. Minut po godzinie 4:00, no i rozpoczynamy nowy dzień, tenże po mikołajkowy. Dziś pytanie, myślę, istotne. Był? Może i niech będzie taka zachęta, znak, sygnał do podsyłania pierwszych informacji. Niekoniecznie, żeby tam wyciągać informacje, co, jak, chociaż z drugiej strony nie chodzi o przechwałki, ale może o te nasze najskrytsze marzenia, by się podzielić tymi właśnie także spełnionymi, jak mniemam. No to w tej sprawie. Był? Nie był? Był, był. Zachęcam do korespondencji. Wtorek był, środa minęła i proszę bardzo, jeszcze przed piątkiem nam się czwartek objawił. Siódmy dzień grudnia przed nami, 341 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no tak podglądam prognozy pogody, to nie za zbytnio za tymi chmurami. To i owszem, obudzi się po 7:30, zajdzie po 15:20. Zatem dzień potrwa już niecałe etatowe 8 godzin. Jeden z najkrótszych dni w roku przed nami. Jeszcze troszeczkę ubędzie przez te dwa tygodnie. A dziś imieniny Ambrożego i Marcina. No i niezmiennie życzymy słońca, słońca bez końca tym dzisiejszym naszym solenizantom. Do jubilatów jeszcze będziemy wracać między innymi w muzycznym kalendarzu. Ale już za chwilkę wybrane wydarzenia z historii właśnie z 7 grudnia. 22 minuty po godzinie 4 w czwartek. Dzień dobry Państwu. Żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym, dziękuję Bogu za każdy dzień. że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dwadzieścia sześć minut po godzinie czwartej. Jak ten czas pędzi? No i już przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A właśnie, to wybrane wydarzenia z historii. Sięgamy i przypominamy, cóż wydarzyło się 7 grudnia. W 1941 roku Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, najważniejszą amerykańską bazę wojskową na Pacyfiku, i w ciągu kilkudziesięciu minut zostały zatopione największe amerykańskie pancerniki. Wówczas Stany Zjednoczone oficjalnie przystąpiły do II wojny światowej. To było 76 lat temu. 52 lata temu Watykan powołał Kongregację Nauki Wiary w miejsce Kongregacji Świętego Oficjum, także zniósł ekskomunikę Kościoła Wschodniego nałożoną w 1054 roku. Rok 1965. W 1992 roku, a więc ćwierć wieku temu, opublikowano tekst nowego katechizmu Kościoła katolickiego. Poprzedni katechizm rzymski był wydany w 1566 roku, przypomnijmy, po Soborze Trydenckim. No i jeszcze jedna data bliższa nam współczesnym. 17 lat temu podczas szczytu w Nicei został przyjęty tekst traktatu reformującego struktury unijne. To był rok 2000. To kilka dat wybranych z kalendarza. Oczywiście ciąg dalszy, jak wcześniej wspomniałem, także muzycznego spotkania już za niecałą godzinę. A za trzy minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na czwartek. Szybciej niż się da, dęba głową sztuczna.

Utwór, dobrze, ugryzłem się w język, bo już miałem zapowiedzieć utwór zatytułowany w pewien sposób, może nie wprost, albo nie tak w oczywisty sposób, wracamy myślami do dnia wczorajszego. Okazało się, że państwo sugerowali, były propozycje, cóż to mogłoby wczoraj łączyć trzy różne nagrania różnych wykonawców. Podążyłem troszkę innym tropem, ale sobie pomyślałem, fantastyczna okazja także i te podpowiedzi państwa do tego, by skorzystać dziś właśnie, dzień po. Chyba już i tak za dużo powiedziałem. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? Na razie jeszcze dwóch, drugiego i trzeciego z rzędu nie znamy, no ale po pierwszym już gdzieś coś tam, wydaje mi się, powinno świtać. Na odważnych świat należy, widzę pierwsze odpowiedzi. Na razie jeszcze takie jest pełną, stuprocentową pewnością prawdziwości tejże właśnie. 71335. Bawimy się w rozgrzewkę muzycznych szarych komórek, co łączy różne nagrania różnych wykonawców, nawiązując do dnia wczorajszego, ale nie tak wprost. Bo tak 6 grudnia jednoznacznie się kojarzy, ale jeszcze... No dobrze, bo zaraz wszystko spalę i będzie po zabawie. No przecież nie o to chodzi. Rozgrzewamy. A mamy na tę rozgrzewkę niecałe 7 minut. 71335 za 24 minuty 5. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Znaleziono w ciemną noc. Nie wiadomo jaka nóżka przedtem już nosiła. pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodki chłód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Gdy pomiarów minął zapał i odjechał książę w dal, pantofelek został w krzakach, więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał bucik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Poznaj, ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Góry, góry i ich niepodważalna moc. Ciepło, ciepło. Góry pojawiły się nie po raz pierwszy, nie po raz drugi i po raz trzeci. Także góry Bieszczady. To był fałszywy trop Aureola może i do tego skrzydła. To od pana Arka z Krakowa. To ci z aureolą i skrzydełkami. To już wiadomo. Nie o samą aureolę i skrzydła chodzi, ale o ich właścicieli. Hasło na dziś. Piękne, skrzydlate istoty. Pan Emil z Opoczna tak pięknie odpowiada. W Opocznie piątka i pokrapuje do tego także powiewa. Fantastyczna odpowiedź od pani Aliny. Anioł z deszczowej i wiecznej Warmii. Chciałem powiedzieć armii. W armii. Po prostu anioł to od pana Andrzeja z Warmii i Mazur już szczegółowo, także z Końskich od pana Pawła. No, jakże by było możliwe, gdyby takiej odpowiedzi nie udzielił stały słuchacz. Pan Paweł z Końskich. Anioł z Końskich oczywiście z rozwiązaniem dzisiejszej rozgrzewki. Pan anioł Andrzej, stolarz z ponurych Katowic i jeszcze pani Marlena. O aniele boskiej istocie. Wszystkie dziś piosenki są o mnie, tak napisała skromnie pani Marlena. Tak jest. Jako pierwszy dziś fantastycznie odpowiedział. To zdaje się, że było może nawet i po pierwszej, po drugiej nutce, aż tak w sekundach się nie orientowałem, czy to było po drugiej, po trzeciej nutce, ale jednak pan Krzysztof z Wrocławia dziś trzy piosenki łączą anioły z okazji wczorajszego Dnia Anioła. Tak właśnie mówiłem, że nie wprost, bo jednak ten dzień czy święto wszystkich aniołów wczoraj obchodziliśmy, na tego najbardziej uśmiechniętego, najbardziej szczodrego anioła, który stąpał po ziemi także wczoraj, więc i świętowaliśmy wczoraj Mikołajki, a dziś także nawiązując do wczorajszego święta Dnia Anioła. To od pana Krzysztofa z Wrocławia pierwsza prawidłowa odpowiedź. We Wrocławiu chmury i szósteczka. A Mikołaja nie było, dodał pan Krzysztof. Ale będzie, będzie. Przecież ma anielską duszę. Gdzie był? U kogo był? To pytanie wciąż aktualne, a za dzisiejsze trzy na raz pięknie państwu dziękujemy. Tak jest. Anioły jeszcze dla uzupełnienia dodam, bo jak zwykle także i odpowiadamy w pełni na tę dzisiejszą każdą zagadkę. Bieszczadzkie anioły, stare dobre małżeństwo, stąd ten trop górski. Anioł wiedział i Kaja i przed momentem Jacek Skubikowski, pantofelek, chyba tylko anioł. To na dziś trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A jak zwykle obiecuję, jutro będzie trudniej. Za 14:05 akurat. wiadomo, czy ma kres, a droga kręta jest. Co dalej za zakrętem jest? Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Sygnał od Państwa poranne na chwilkę przed 10:00 od pana Karola Strzepnicy, gdzie czwórkę pan synoptyk dał, czwórkę z plusem i coś jakby siąpi z nieba, no coś jakby w wielu miejscach, ale możliwe przejaśnienie, jak słyszeliśmy, im bardziej na południe, tym więcej pogodnego nieba. Pan Jurek Żeglarz cieszy się, no, silny, porywisty wiatr jeszcze dziś, pan Waldek muzycznie nas wspiera, znaczy zachęca do mocniejszego uderzenia, dobrze, pan Paweł z nad szklanki kawy z Łosic, także te rozgrzewające daje na razie plus 5, no jak na początku. Piątek grudnia, piątka z plusem o poranku, nie jest źle. Pani Aga z Krakowa jest z nami, pani Bożena z Częstochowy również podsyła te dobre pomysły na anielskie działanie w grudniu. Bardzo serdecznie dziękujemy za podpowiedzi. Pan Karol, licealista, zmartwiony, że już niedługo zdaje się ferie. Przerwa świąteczna jeszcze wcześniej. No dla kogoś, kto uwielbia szkołę, naukę i takie codzienne, pilne, szkolne obowiązki, to naprawdę może być to trudny okres. Czworeczka z plusem. To z Krakowa od pana Marka. Bardzo serdecznie dziękujemy. I czwórka z plusem też od pana Karola z Trzcińska. Tak się państwo zgadali jakoś, państwo synoptycy, że równiusieńko. No mówiłem, dziś temperatura wyrównana w większości regionów. W ciągu dnia od 5 do 7 stopni. Kraków też i pani Kasia. Silna drużyna z Krakowa. Dziś pan Adam z małżonką. Pan Tadeusz z Zimnych Dołów. No nie takie zimne te doły dziś, bo tam czwórka z plusem. Pani Beata, jeszcze ciągle z za ciepłego Elbląga. Szóstka z plusem dziś w Elblągu. Pamiętamy, kiedy to będzie zimno i chłodno, kiedy będzie dobrze, minus 10, tak pani Beata wyczekuje takiej temperatury. Ze Słubic pan Szymon, na dzień dobry pani Iwona, z Nysy daje trójkę z plusikiem pan Staszek z Częstochowy. O tym, że nie pada, temperatura przyzwoita, no tak najogólniej można by określić rzeczywiście to, co dzieje się teraz. Pan Mateusz z Kielc, Wietrznych, na dzień dobry także pan Antek ze Szczebrzeszyna przy Rześkim plus 4 i pada i pełne zachmurzenie. Sygnały z Gór Świętokrzyskich, zapłakanych deszczem, podsyła także pan Gerard. Zagraniczne sygnały, to już za chwilkę dalsze, bliższe odległości, cieplejsze, zimniejsze kraje, już za momencik. Za 8 minut będzie piąta, teraz Kazik i Spółka. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Kazik i kwartet Proforma z listy przebojów trójki. Most, utwór, który z 9 na 11 powędrował w ostatnim, jak dotychczas, 1870 notowaniu listy przebojów trójki. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Dziś i jutro. Jutro do południa, a jutro w piątek cieszymy się wieczorem kolejnym notowaniem listy przebojów trójki. Jutro, jutro, pani Janie, kochany, jutro. Osaka na nasłuchu. Z zagranicznej korespondencji pan Wacław wybija się, gdzie księżyc świeci już po 12 po południu. Praca, praca. A tamże w Osace plus 10. Lubliana na nasłuchu. Chłodna dziś stolica. Minus 3 i ładny księżyc za oknem. Kawa gotowa i wieje. Helsinki na nasłuchu. Tak jak wczoraj aktywne i na naszej antenie obecne, tak dziś też za sprawą pana Artura, który podsyła minus 4. Księżyc i chmury i bez opadów. Państwo Eliza i Mariusz z Seulu. Tamże słonecznie koło 13. Plus 4 stopnie. Praca w najlepsze. Przyjemnego życzymy. Pan Janusz z Bratysławy daje plus 1 i wiatr. Pan Tomek z nad Zatoki Perskiej na razie 14 z trasy Bahrain Al Jubail, ale w ciągu dnia temperatura dobije do 27 stopni. No i chłodne czasy nastały, bo temperatura poniżej 20 stopni to już kurtki. To od pana Tomka. Z gorącymi pozdrowieniami. Sygnał od pana Rafała z Vancouver z Kanady. Spokojnej nocy życzymy. Wiedeń plus 2 to od pana Daniela. Reykjavik także na nasłuchu. Urlopowana pani Agnieszka daje minus 4 i wiatry. Pan Robert z Nowego Jorku. Czwartek ma być z 8-stopniową temperaturą. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sygnały zagraniczne. Ciąg dalszy oczywiście korespondencji po godzinie 5. A 5, patrzcie jak to szybko zleciało. Już za 4 minuty.